61จากนั้นทรงพระดำริว่าทางเพื่อความตรัสรู้เราได้บรรลุแล้วคือเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้62ภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่านิโรธนิโรธ63จากนั้นทรงพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปทานขันห้าอยู่ว่ารูปเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ความดับแห่งรูปเป็นอย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ความดับแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้สังขารเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ความดับแห่งสังขารเป็นอย่างนี้วิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้เมื่อทรงพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปทานขันห้าอยู่ไม่นานนักจิตก็หลุดพ้นจากอสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นภาณวานที่สองจบท้าวมหาพรหมทูลอาราธนาให้ทรงแสดงธรรมภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นพระวิปัสสีพุทธเจ้ามีพระรำพึงดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรแสดงธรรมแต่ทรงพระดำริว่าธรรมที่เราบรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตไม่ใช่วิสัยตรรกะละเอียดบัณฑิตจึงจะรู้ได้ก็แลหมู่ประชานี้เป็นผู้รื่นรมในอะไรยินดีในอะไรเพลิดเพลินในอะไรสำหรับหมู่ประชาผู้รื่นรมในอะไรยินดีในอะไรเพลิดเพลินในอะไรฐานะอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือหลักอิทัปปัจจยตาหลักปฏิจจสมุปบาทถึงแม้ฐานะอันนี้จะเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากนะกล่าวคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวงความสลัดอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาวิราคะนิโรธนิพพานก็ถ้าเราจะพึงแสดงธรรมและผู้อื่นจะไม่เข้าใจซึ้งต่อเราข้อนั้นก็จะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่าแก่เราจะพึงเป็นความลำบากเปล่าแก่เรา65อันหนึ่งเล่าอนัชชริยคาถาเหล่านี้ที่ไม่ทรงสดับมาก่อนได้ปรากฏแจ่มแจ้งแก่พระวิปัสสีพุทธเจ้าว่าอนัชชริยคาถาบัดนี้เรายังไม่ควรประกาศธรรมที่เราได้บรรลุด้วยความลำบากพระธรรมนี้ไม่ใช่ธรรมที่ผู้ถูกราคะและโทสะครอบงำจะรู้ได้ง่าย แต่เป็นธรรมพาทวนกระแสละเอียดลึกซึ้งรู้ได้ยากประณีตผู้กำหนัดด้วยราคะถูกกองโมหะหุ้มห่อไว้จักรู้เห็นไม่ได้เมื่อทรงพิจารณาดังนี้พระทัยก็น้อมไปเพื่อจะประทับอยู่เฉยมิได้น้อมไปเพื่อจะทรงแสดงธรรม66ครั้งนั้นเท้ามหาพรหมองค์หนึ่งกำหนดรู้พระรำพึงของพระวิปัสสีพุทธเจ้าด้วยใจจึงคิดว่าท่านผู้เจริญโลกจะฉิบหายหนอโลกจะพินาศหนอเพราะพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงน้อมพระทัยไปเพื่อจะประทับอยู่เฉยมิได้น้อมพระทัยไปเพื่อจะทรงแสดงธรรมจึงได้หายตัวไปจากพรหมโลกมาปรากฏเฉพาะพระพักตร์ของพระวิปัสสีพุทธเจ้าเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นแล้วจึงห่มผ้าเฉวียงบ่าคุกเข่าเบื้องขวาลงบนแผ่นดินประนมมือไปทางพระวิปัสสีพุทธเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมเถิดในโลกนี้ยังมีเหล่าสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาเบาบางสัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรมเหล่าสัตว์ผู้ที่อาศัยจะรู้ทั่วถึงธรรมได้ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าค่ะ67เมื่อเท้ามหาพรหมกราบทูลอารัธนาอย่างนี้พระวิปัสสีพุทธเจ้าได้ตรัสกับเท้ามหาพรหมดังนี้ว่าพรหมแม้เราเองก็มีความดำริว่าทางที่ดีเราควรแสดงธรรมแต่ก็มาคิดว่าธรรมที่เราบรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตไม่ใช่วิสัยตรรกะละเอียดบัณฑิตจึงจะรู้ได้ก็แลหมู่ประชานี้เป็นผู้รื่นรมในอะไรยินดีในอะไรเพลิดเพลินในอะไรสำหรับหมู่ประชาผู้รื่นรมในอะไรยินดีในอะไรเพลิดเพลินในอะไรฐานะอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือหลักอิทัปปัจจยตาหลักปฏิจจสมุปบาทถึงแม้ฐานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากนักกล่าวคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวงความสงัดอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาวิราคะนิโรธนิพพานก็ถ้าเราพึงแสดงธรรมและผู้อื่นจะไม่เข้าใจซึ้งต่อเราข้อนั้นก็จะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่าแก่เราจะพึงเป็นความลำบากเปล่าแก่เราอันหนึ่งเล่าอนัจจริยคาถาเหล่านี้ที่ไม่เคยสดับมาก่อนได้ปรากฏแจ่มแจ้งแก่เราว่าบัดนี้เรายังไม่ควรประกาศธรรมที่เราได้บรรลุด้วยความลำบากเพราะธรรมนี้ไม่ใช่ธรรมที่ผู้ถูกราคะและโทสะครอบงำจะรู้ได้ง่ายแต่เป็นธรรมพาทวนกระแสละเอียดลึกซึ้งรู้เห็นได้ยากประณีตผู้กำหนัดได้ราคะผู้มองโมหะหุ้มห่อไว้จักรู้เห็นไม่ได้เมื่อเราพิจารณาดังนี้ใจก็น้อมไปเพื่อจะอยู่เฉยมิได้น้อมไปเพื่อจะแสดงธรรม68แม้ครั้งที่สองท้าวมหาพรหมได้กราบทูลพระวิปัสสีพุทธเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมเถิดในโลกนี้ยังมีเหล่าสัตว์ผู้ที่มีทุลีในดวงตาเบาบางสัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรมเหล่าสัตว์ผู้ที่อาจจะรู้ทั่วถึงธรรมได้ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าค่ะแม้ครั้งที่สามท้าวมหาพรหมได้กราบทูลพระวิปัสสีพุทธเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมเถิดในโลกนี้ยังมีเหล่าสัตว์ผู้มีธุลีในดวงตาเบาบางสัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรมเหล่าสัตว์ผู้ที่อาจจะรู้ทั่วถึงธรรมได้ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าค่ะพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงพิจารณาสัตว์โลกครั้งนั้นพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงทราบคำอาราธนาของเท้ามหาพรหมและทรงอาศัยพระกรุณาในหมู่สัตว์ได้ทรงตรวจดูโลกด้วยพระพุทธจักษุเมื่อทรงตรวจโลกด้วยพระพุทธจักษุได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีในดวงตาเบาบางผู้มีธุลีในดวงตามากผู้มีอินทรีย์แก่กล้าผู้มีอินทรีย์อ่อนผู้มีอาการดีผู้มีอาการซามสอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากควรสั่งสอนไม่ควรสั่งสอนบางพวกมักเห็นปรโลกและโทษว่าน่ากลัวบางพวกไม่เห็นปรโลกและโทษว่าน่ากลัวในกออุบลในกอปทุมหรือในกอบุญทริกดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญทริกบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำยังไม่พ้นน้ำจมอยู่ใต้น้ำและน้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญทริกบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำอยู่เสมอน้ำดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญทริกบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำอยู่พ้นน้ำไม่แตะน้ำฉันใดพระวิปัสสีพุทธเจ้าได้ทรงตรวจดูโลกด้วยพระพุทธจักษุครั้นทรงตรวจดูโลกด้วยพระพุทธจักษุได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีในดวงตาเบาบางผู้มีธุลีในดวงตามากผู้มีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการซามสอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากควรสั่งสอนไม่ควรสั่งสอนบางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าน่ากลัวบางพวกไม่เห็นปรโลกและโทษว่าน่ากลัวฉันนั้นครั้งนั้นท้าวมหาพรหมทราบพระรำพึงของพระวิปัสสีพุทธเจ้าด้วยใจจึงได้กราบทูลด้วยคาถาทั้งหลายว่าข้าแต่พระองค์ผู้มีพระปัญญาดีมีพระสมันตจักขุบุรุษผู้ยืนบนยอดภูเขาศิลาล้วนพึงเห็นหมู่ชนได้โดยรอบแม้ฉันใดพระองค์ผู้หมดความโศกแล้วโปรดเสด็จขึ้นสู่ปราสาทคือธรรมจะได้เห็นหมู่ชนผู้ตกอยู่ในความเศร้าโศกและถูกชาติชราครอบงำได้ชัดเจนฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรผู้ชนะสงครามผู้นำหมู่ผู้ไม่มีหนี้ขอพระองค์โปรดลุกขึ้นเสด็จจาริกไปในโลกข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดแสดงธรรมเถิดเพราะผู้รู้ทั่วถึงธรรมได้ยังมีอยู่71เมื่อเท้ามหาพรหมกราบทูลอย่างนี้พระวิปัสสีพุทธเจ้าได้ตรัสกับเท้ามหาพรหมนั้นด้วยพระคาถาว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดจะฟังจงปล่อยศรัทธามาเถิดเราได้เปิดประตูแห่งอมตะแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วท่านพรหมเพราะเราสำคัญว่าจะลำบากจึงไม่ได้แสดงธรรมที่ปราณีตคล่องแคล่วในหมู่มนุษย์ขณะนั้นท้าวมหาพรหมได้ทราบว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าได้ทรงประทานโอกาสเพื่อจะทรงแสดงธรรมแล้วจึงถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นเองคู่พระอัครสาวกภิกษุทั้งหลาย ต่อมาพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงพระดำริว่าเราจะพึงแสดงธรรมแก่ใครก่อนใครจักรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันและทรงพระดำริต่อไปว่าพระราชโอรสพระนามว่าขันธะและบุตรปุโรหิตชื่อติสสะอาศัยอยู่ในกรุงพันธุมดีราชธานีเป็นคนเฉลียวฉลาดหลักแหลมมีธุลีในดวงตาเบาบางมานานทางที่ดีเราพึงแสดงแก่เธอทั้งสองก่อนเธอทั้งสองจักรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลัน73พระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงหายไปจากควงต้นโพมาปรากฏที่เขมมรุกขทัยวันในกรุงพันธุมดีราชธานีเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นได้รับสั่งเรียกคนเฝ้าสวนมาตรัสว่ามานี่เถิดนายพยาบาลเธอจงเข้าไปยังกรุงพันธุมดีราชธานีบอกราชโอรสพระนามว่าขันธะและบุตรปุโรหิตชื่อติสสะว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงพันธุมดีราชธานีประทับอยู่ที่เขมมรุกขทัยวันมีพระประสงค์จะพบท่านทั้งสองนายพยาบาลทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปยังกรุงพันธุมดีราชธานีกราบทูลแก่พระราชโอรสพระนามว่าขันธะและบอกบุตรปุโรหิตชื่อติสสะดังนี้ว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงพันธุมดีราชธานีประทับอยู่ที่เขมมรุกขทัยวันมีพระประสงค์จะพบท่านทั้งสอง74พระราชโอรสพระนามว่าขันธะและบุตรปุโรหิตชื่อติสสะสั่งให้บุรุษเทียมยานพาหนะคันงามๆแล้วขึ้นยานพาหนะคันงามออกจากกรุงพันธุมดีราชธานีพร้อมกับยานพาหนะคันงามๆติดตามอีกหลายคันขับตรงไปยังเขมรุกขทัยวันจนสุดทางที่ยานพาหนะจะเข้าไปได้แล้วลงจากยานเดินตรงเข้าไปเฝ้าพระวิปัสสีพุทธเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร75พระวิปัสสีพุทธเจ้าตรัสอนุปภิกถาแก่พระราชโอรสพระนามว่าขันธะและบุตรปุโรหิตชื่อติสสะเหล่านั้นคือทรงประกาศ 1. ธนกถา 2. ศีลกถา 3. สักขกถา 4. กามาธีนวกถา 5. เนกขัมมานิสังสกถาเมื่อทรงทราบว่าพระราชโอรสพระนามว่าขันธะและบุตรปุโรหิตชื่อติสสะมีจิตควรบรรลุธรรมอ่อนปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกกังสิกธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคธรรมจักขุปราศจากธุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแก่พระราชโอรสพระนามว่าขันธะและบุตรปุโรหิตชื่อติสสะณอาสนะนั้นแลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดีพระราชโอรสพระนามว่าขันธะและบุตรปุโรหิตชื่อติสสะเห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้ธรรมแล้วอย่างลงสู่ธรรมแล้วหมดความสงสัยแล้วปราศจากความแคลงใจถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระวิปัสสีพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิด บอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์ทั้งสองนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมเป็นสรณะและพึงได้การบรรพชาพึงได้การอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาค77พระราชโอรสพระนามว่าขันธะและบุตรปุโรหิตชื่อติสสะได้การบรรพชาได้การอุปสมบทในสำนักของพระวิปัสสีพุทธเจ้าพระองค์ทรงชี้แจงให้ภิกษุเหล่านั้นเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วทรงประกาศโทษความต่ำทรามความเศร้าหมองของสังขารและอานิสงส์ในนิพพานจิตของพระราชโอรสพระนามว่าขันธะและบุตรปุโรหิตชื่อติสสะอันพระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาไม่นานนักก็หลุดพ้นจากอสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นมหาชนออกบวช78ภิกษุทั้งหลายมหาชนในกรุงพันธุมดีราชธานีประมาณ 84,000 คนได้ทราบข่าวว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าเสด็จถึงกรุงพันธุมดีประทับอยู่ในเขมรคทยวันพระราชโอรสพระนามว่าขันธะและบุตรปุโรหิตชื่อติสสะโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากพระราชวังและเรือนบวชเป็นบรรพชิตในสำนักพระวิปัสสีพุทธเจ้าจึงคิดกันว่าพระธรรมวินัยและการบรรพชาที่พระราชโอรสพระนามว่าขันธะและบุตรปุโรหิตชื่อติสสะโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากพระราชวังและเรือนบวชเป็นบรรพชิตนั้นคงจะไม่ต่ำซามคนระดับพระราชโอรสพระนามว่าขันธะและบุตรปุโรหิตชื่อติสสะโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากพระราชวังและเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้ทำไมพวกเราจะบวชบ้างไม่ได้เล่ามหาชนประมาณ 84,000 คนจึงชักชวนกันออกจากกรุงพันธุมดีราชธานีไปยังเขมรคทยวันเข้าไปเฝ้าพระวิปัสสีพุทธเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร79พระวิปัสสีพุทธเจ้าตรัสอนุปุพพิกถาแก่ชนเหล่านั้นคือทรงประกาศ 1. ธนกถา 2. ศีลกถา 3. สักขกถา 4. กามาทีนวกถา 5. เนกขัมมานิสังสกถาเมื่อทรงทราบว่าชนเหล่านั้นมีจิตควรบรรลุอ่อนปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุกังสิกธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคธรรมจักขุอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแก่ชน 84,000 เหล่านั้นณที่นั่งนั้นแลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมได้เป็นอย่างดี80ชนเหล่านั้นเห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้ธรรมแล้วอย่างลงสู่ธรรมแล้วหมดความสงสัยแล้วปราศจากความแคลงใจถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลพระวิปัสสีพุทธเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนัก